цены на внутреннем рынке, так за что мы будем куплять это все хорошо? У экспертизе свободы брали удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Прокурор Сергей Кунаш запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Парсюкевіч сцвярджае, што гэта яго збівалі ў зняволенні. Дзярждэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Менску назваў яго новым палітычным зняволеным. Кім асуджаны нібыта за ўдар міліцыянта і ўдзел у масавых беспарадках на 1.5 года калоніі. МЗС Беларусі ізноў запатрабаваў скараціць штат амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. За ўвагі да рэгістрацыйных дакументаў, пададзеных 3 раз, выкладзеныя ў лісце да Аляксандра Мілінкевіча. Студэнтка Малюда Атакулава, якая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Пры наступным затрыманні ў часе палітычных акцыяў яна будзе адлічаная. Перадачу «Гость на свабодзе», у якой першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг, вы пачуеце пасля абвесткі. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com. А зараз у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння першы амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь доктар Дэвід Суорц адказваў на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг. Амбасадар Дэвід Суорц на працягу 29 гадоў працаваў дыпламатам у Дзярждэпартаменце ЗША. Ён займаў розныя дыпламатычныя пасады ў амерыканскіх місіях у Варшаве, Лондоне і ў Маскве. У савецкі час быў у Кіеве кіраўніком групы па адкрыццю генеральнага кансуляту. Дэвід Суорц быў генеральным консулам у Цюрыху, Швейцарыя і ў Калгары, Канада. У 92-94 годзе першы амбасадар Злучаных Штатаў у Рэспубліцы Беларусь. Дэвід Суорц быў адным з арганізатараў візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтона ў Беларусь у студзені 94 года. Тады разам з прэзідэнтам у Менск наведала і ягоная жонка Гілары Клінтон, цяпер сенатар, кандыдатка ў прэзідэнты ЗША. Дэвід Суорц быў першым кіраўніком Вашынгтонскага цэнтру па змяншэнню ядзернай небяспекі. Пасля выхаду на пенсію ў 95 годзе доктар Дэвід Суорц, прафесар Універсітэту Лоранс, штат Вісконсін. У 2001-2002 годзе Дэвід Суорц кіраўнік місіі АБСЕ ў Малдове. У цяперашні час доктар Суорц адзін з выканаўчых дырэктараў разам з доктарам Паўлінай Сурвілай і Эндрю Шэпардам цэнтру беларускіх даследаванняў паўднёва-заходняга універсітэту штат Канзас. Жанаты, мае 2 дзяцей. Падчас адкрыцця цэнтру беларускіх даследаванняў у Канзасе, Злучаныя Штаты Амерыкі, у інтэрв'ю Радыё Свабода Дэвід Сорц сказаў: The creation of this Center for Belarusian Studies is something that we consider to be a very serious and important initiative. Стварэнне цэнтра беларускіх даследаванняў мы разглядаем як вельмі важную ініцыятыву, прысвечаную выключна вывучэнню Беларусі, чаго раней не было ў акадэмічных колах Злучаных Штатаў. Другое, мы ведаем, што Беларусь цяпер знаходзіцца ў вельмі цяжкім і складаным становішчы. Як унутры, у сувязі з недахопам дэмакратыі, з парушэннямі правоў чалавека, гэтак і ў міжнародным сэнсе. Мы лічылі і лічым, што даўно ўзнікла неабходнасць выкарыстання акадэмічнага цэнтру ў сістэме вышэйшай адукацыі як сродку аднаўлення беларускай нацыі. І мы вельмі рады, што мы пачалі гэты працэс менавіта ў маім альма-матер, паўднёва-заходнім універсітэце ў Канзасе. Я спадзяюся на вялікія вынікі ў будучым тых ініцыятыў і мэтаў, якія я толькі што акрэсліў. And we expect great things in the future for promoting the mission and the goals that I've just described. А зараз мы пазнаёмім вас з тэкстам онлайн-канферэнцыі першага амбасадара Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Дэвіда Суорца. Спадар Суорц, Злучаныя Штаты Амерыкі адной з першых краінаў прызналі незалежнасць Беларусі, але вядома, што да 1991 году США і ў прыватнасці прэзідэнт Буш насцярожана ставіліся да працэсаў суверэнізацыі рэспублік тагачаснага СССР, што паспрыяла такой змене адносінаў да суверэннасці. Пачынаючы з сярэдзіны 80-х гадоў, статычны феномен амерыканска-савецкіх адносінаў, заснаваных на ядзерным парытэце і ў ўзаемным гарантаваным знішчэнні, пачаў развівацца у выніку ўсё больш радыкальных зменаў у самім СССР. Да ўнутраных працэсаў у Савецкім Саюзе пільна прыглядаліся, але публічна каментавалі вельмі асцярожна, улічваючы вялізную значнасць СССР як магутнай звышдзяржавы і магутнага суперніка. Паколькі ў сувязі з унутранымі прычынамі ў СССР павялічыліся патрэбы ў карэнных пераменах, імкненне ў савецкіх рэспубліках да суверэнітэту таксама ўзмацнілася. Усе гэтыя падзеі і прывялі да карэктыроўкі палітыкі ў дачыненні да СССР шмат якіх краінаў, у тым ліку і Злучаных Штатаў. Спадар Суорц, хто з цяперашніх кандыдатаў прэзідэнта США будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Клінтон, Маккейн ці Абама? Доўгатэрміновыя падыходы ў вызначальных прынцыпах знешняй палітыкі ў абедзвюх партыях працягваюць існаваць, нягледзячы на цяперашнія разыходжанні галоўным чынам адносна вайны ў Іраку. У дачыненні да беларуска-амерыканскіх адносінаў відавочных разыходжанняў паміж асноўнымі палітычнымі партыямі і іх кандыдатамі ў прэзідэнты не назіраецца. Спадар Суорц, як вы ацэньваеце санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускай улады, забарону на ўезд і таксама санкцыі супраць Белнафтахіму? Магчыма, санкцыі ўсё ж зрабілі пэўны ўплыў. Інакш, чым можна патлумачыць такую вельмі моцную рэакцыю, якая назіраецца ў цяперашнім крызісе ў беларуска-амерыканскіх адносінах? Спадар Суорц, а што робяць вашыя наступнікі, кіраўнікі місіі ЗША ў Беларусі? Шмат добрага яны зрабілі ў свой час. Ці ёсць магчымасць вам неяк аб'яднацца дзеля дапамогі беларускай дэмакратыі? Ці гэта забараняюць правілы дзярждэпартаменту? З некаторых з маіх пераемнікаў на пасадзе амбасадараў Беларусі я зрэдку кантактую. З некаторымі не. Нехта з іх, наколькі мне вядома, ўсё яшчэ знаходзіцца на дзяржаўнай службе. Іншыя, як і я, на пенсіі. Я думаю, што было б цудоўнай ідэяй у цэнтры беларускіх даследаванняў тут у Канзасе правесці семінар былых амбасадараў США ў Беларусі, на якім абмеркаваць перспектывы амерыканска-беларускіх адносінаў і развіцця ўнутранай сітуацыі ў самой Беларусі. Шановны спадар Суорц, ці ёсць магчымасць ініцыяваць слуханні, якія адбыліся ў Брусэлі па пытаннях мінімалізацыі чарнобыльскай катастрофы ў Кангрэсе ЗША і ў ААН? У год 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС павінны адбыцца слуханні ООН, і мы звяртаемся да членаў Кангрэса і амерыканскай грамадскасці дапамагчы ў гэтым пытанні. З павагай старшыня праўлення Саюзу Чарнобыль-Беларусь Валчанін. Слуханне, ў прынцыпе, карысная рэч, у якой заўгодна сферы дзяржаўнай палітыкі альбо міжнародных адносінаў. І часам ёсць цудоўныя ідэі і ініцыятывы. У выпадку 25-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, аднак, магчымыя больш канкрэтныя захады з боку ААН, АБСЕ і Рады Еўропы ў дачыненні да ацэнкі цяперашняй сітуацыі вакол Чарнобыля і пагрозы здароўю, найперш жыхароў Беларусі і Украіны. А таксама распрацаваць дадатковыя рэкамендацыі адносна дзеянняў з боку усесветнай супольнасці. Спадар СУОРЦ, ізаляцыя Паўночнай Карэі не дае вынікаў. Кубы таксама. Чаму абмежаванні і санкцыі ў дачыненні да беларускага кіраўніцтва, да прадпрыемстваў павінны палепшыць становішча людзей у краіне? Калі краіны ізалююць самі сябе цягам доўгага часу, як гэта назіраецца ў выпадку з Кубай і Паўночнай Карэяй, пакутае менавіта насельніцтва гэтых краінаў. Я не думаю, што Злучаныя Штаты хочуць ізаляваць Беларусь. А вось ці хоча Беларусь ізаляваць сябе ад міжнароднай супольнасці, на гэтае пытанне павінны адказваць іншыя. Добры дзень. Паважаны спадар СУОРЦ, любая палітычная дзейнасць патрабуе выдаткаў. Якім беларускім палітычным партыям і арганізацыям дапамагае сёння ЗША? Дзякую за адказ. Паколькі я не на дзяржаўнай службе, у мяне няма канкрэтнай інфармацыі, якая б дазволіла дакладна адказаць на гэтае пытанне. Наколькі мне ведама, амерыканская палітыка і раней, і цяпер спрыяе дэмакратызацыі і дэмакратычным сілам у тых краінах, дзе дэмакратыя знаходзіцца пад пагрозай. Шановны спадар СУОРЦ, ці не маглі б вы распавесці больш падрабязна пра нядаўна адчынены цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Канзас? Ці ёсць нейкая праграма яго дзейнасці альбо запланаваныя канкрэтныя праекты? Якія даследнікі будуць працаваць у гэтым цэнтры? Якія тэмы будуць прыярытэтныя для даследаванняў? Ці будзе адмыслова вывучацца гісторыя беларускай дыяспары ў ЗША і ў іншых краінах? Якімі рэсурсамі на сёння валодае цэнтр? Інтэлектуальнымі і матэрыяльнымі? Цэнтр беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы быў створаны намаганнямі маёй альма-матер і маіх калегаў, зацікаўленых у Беларусі. Наша місія палягае ў спрыянні аднаўленню беларускай нацыі праз вышэйшую адукацыю. У нас няма палітычнай праграмы. У цэлым мы імкнемся стымуляваць навуковую дзейнасць з дапамогай такіх сродкаў, як стыпендыі для стажыровак, кнігавыдавецтва, студэнцкія абмены, а таксама семінары па пашырэнні інтэлектуальнага вопыту ў самой Беларусі і беларусаў замежжа. Апроч гэтага, цэнтр спадзяецца пашыраць веды пра Беларусь у Злучаных Штатах, у прыватнасці з дапамогай акадэмічнай адукацыі і арганізацыі сімпозіумаў па актуальных тэмах. Цэнтр валодае значнымі інтэлектуальнымі рэсурсамі, некаторыя навукоўцы ўжо працуюць у цэнтры. Як і ўсе навуковыя арганізацыі, цэнтр вымагае фінансавай падтрымкі. Спадар СУОРЦ, як вы можаце пракаментаваць парушэнне ў Беларусі правоў сексуальных меншасцяў? Я не шмат ведаю пра правы сексуальных меншасцяў у Беларусі і ці парушаюцца гэтыя правы зараз. Але ўсе людзі ва ўсім свеце, незалежна ад полу, расавага паходжання, веравызнання альбо сексуальнай арыентацыі, павінны валодаць недатыкальнасцю ў галіне правоў чалавека, і абарона гэтых правоў абавязак дзяржавы. Спадар СУОРЦ, калі адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі зразумее, што з Расіяй весці гульні небяспечна, калі яна зойме больш прынцыповую пазіцыю да кіраўнікоў Расіі і Беларусі? Гэтыя абодва кіраўнікі паходзяць з аднаго ведамства, з КДБ. Амерыканска-савецкія ўзаемаадносіны заўсёды былі складанымі і часта супярэчлівымі. Палітыка Злучаных Штатаў у адносінах да Расіі атрымала падтрымку ад абедзвюх партыяў цягам усяго пасавецкага перыяду. Пры выпрацоўцы двухбаковых адносінаў з краінамі і былымі савецкімі рэспублікамі Злучаныя Штаты рашуча выступаюць супраць якога заўгодна ўмяшальніцтва іншых краінаў ва ўнутраныя справы гэтых новых дзяржаваў. На жаль, такія спробы мелі месца. Яны павінны сустракаць супраціў, незалежна ад таго, калі і дзе яны адбываюцца. На пытанні наведнікаў вэб-сайту свабода.орг адказваў першы амбасадар ЗША ў Беларусі доктар Дэвід СУОРЦ. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр.